Naam, ni matumaini yangu makubwa kuwa usalama salimini mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibuni kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Raia waliokumbwa na mafuriko eneo la Gatumba na kuhamishiwa Maramvya wakumbwa na uhaba wa maji, hali inayowazuia kuheshimu kanuni za kujikinga na virusi vya corona. Gavana wa mkoa wa Kirundo asema hali ni shwari mkoani humo baada ya makabiliano kati ya askari jeshi wa Burundi na Rwanda katika ziwa Gweru. Na marais wanne wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waafikiana kuweka mfumo wa kupima na kupeana matokeo ya virusi vya COVID-19. Kuna hayo bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Ilke Uimana, jina langu Lomardi Nyevuze nikisema karibuni nyote. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Watu 10 wanaosadikiwa kuwa wana wafuasi wa chama Senele wakiwemo wanawake watatu wamefungwa jela kwenye kituo cha polisi mkoani Muyinga tangu Jumatatu hii. Wakiwa pamoja na kiongozi wa chama hicho tarafani Muyinga, walikamatiwa eneo la Munagano tarafani humo walipokuwa wakitoka kuendesha kampeni. Katika sheria wanasema uchunguzi unafanyika kuhusiana na purukushani zilizowahusisha na wanachama wa CNDD-FDD, ambapo kuna ripotiwa ofisi ndogo ya chama madarakani iliyobomolewa kwenye kijiji Buhura na kata Munagano. Raia wanasema kutoelewa namna pande mbili zinazozana lakini kusimamishwa upande mmoja. Viongozi mkoani Kirundo wanaeleza kuwa hivi wanaishi katika hali ya utulivu kwenye mpaka na nchi ya jirani ya Rwanda. Arent Liberi Mutabazi, gavana mkoa huo, ametoa tamko hilo baada ya askari jeshi kutoka Rwanda na wale kutoka Burundi kufyatuliana risasi katika ziwa Rweru tarafani Busoni mkoani humo. Askari mmoja wa Burundi alipoteza maisha katika makabiliano ya kujaribu kukomboa wavuvi waliokuwa wametekwa na raia wa Rwanda. Katika mkutano wa kutathmini hali ya usalama na hasa uendeshaji wa kampeni, kiongozi huyo ameomba kusimamisha uvuvi kwa muda nyakati hizi za uchaguzi. Taarifa ya Abraham Safari utaisikia katika sauti ya Omer Nduwayo. Katika mkutano na viongozi wa vyama kimkoa, viongozi tawala na viongozi wa taasisi za usalama na sheria, katika muktadha wa tathmini ya hali ya usalama na namna kampeni za uchaguzi zinavyofanyika, Alain Tribert Mutabazi, gavana wa mkoa wa Kirundo, anatuliza nyoyo raia kwa kusema kuwa usalama huu katika hali ya kuridhisha kwa ujumla. Ila hakusita kurudilia hali ya kutovumiliana kati ya wafuasi wa vyama CNDD, FDD na CNL wa tarafa za Ntega, Gitobe, Vumbi, Busoni na Bwambarangwe, ambako kuna ripotiwa kesi za watu walioumizana pande zote. Mkuu wa mkoa amezungumzia pia mambo yaliyotokea katika ziwa Rweru tarehe 8 Mei mchana, ambapo wavuvi wa Burundi walikamatwa na wavuvi wa Rwanda, hali iliyopelekea askari wa mipaka yote miwili kupigana kwa risasi, kipindi ambacho askari wa Burundi walikuwa katika mbinu za kurejesha wavuvi hao, hali iliyofanya Burundi kupoteza askari mmoja, kama anavyobaini gavana Kirundo. Hata kama hayo yalitokea, aongeza Ale Triberi Mutabazi kuwa usalama huu katika hali nzuri, ila anawataka wavuvi kusitisha kazi zao kwa muda, hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Kuhusu kampeni za uchaguzi, vinara wa vyama wasema kuridhishwa na namna zinavyoendeshwa, ila kama vile Fabien Bizumuremyi, kiongozi wa chama tawala CNDD FDD mkoa wa Kirundo, kama vile pia Anatole Karorero, kinara wa chama CNL mkoa ni hapo, wote watupiana lawama kuwa katika kona mbalimbali upande mmoja unachokoza mwingine. Vinara hao wanaomba uwepo wa uvumilivu ili uchaguzi uendeshwe vema. Mkuu wa chama CNL anasema kutoandaa vita ama kukataa matokeo ya uchaguzi kama kilivyokuwa kisingizio cha kinara wa chama tawala CNDD FDD. Shukran Omer Nduwayo. Tutoke mkoani Kirundo kaskazini mwa nchi tushuke kusini mwa Burundi. Kupanua bandari ya Bujumbura na kujenga nyingine eneo la Lumonge na Kabonga ni miongoni mwa miradi ya kuendeleza usafiri wa majini itakayotekelezwa na chama Senel endapo wataibuka na ushindi katika uchaguzi wa Mei 20. Akiendesha kampeni zake Jumanne hii mkoani Makamba, Agaton Rwasa, mgombea wa urais kwa niaba ya chama Senel, anasema kwamba katika miradi ya kikanda wananuia kujenga barabara ya reli itakayounganisha ziwa Tanganyika na bahari Atlantiki ili kurahisisha mzunguko wa bidhaa kutoka pande zote. Aidha, Bwana Rwasa amesema utaratibu upya sekta ya benki ili riba isiwe mzigo kwa wateja. Na baraza la bunge na seneti linatunga sheria na kusimamia shughuli za serikali. Kipengele cha 155 cha katiba iliyopigiwa kura Juni mwaka 2018 kinaeleza kuwa wanaounda mabaraza hayo hawezi kufungwa au kufikishwa mahakamani kufuatia hoja zao au msimamo wao katika utekelezaji wa wajibu wao. Wadhifa wa mbunge au seneta unaweza kupotea wakati anapofariki, anapojiuzuru, kufutwa kazi kwake au anapojiondoa katika chama anachokiwakilisha. Mengi zaidi na Jama Livyane Ngenda Kumana. Kama hawakutenda makosa ya jinai na baadaye wapatikane na hatia, kipengele cha 155 cha katiba ya jamhuri chaeleza kuwa wabunge hawawezi wakafuatiliwa na mahakama bila idini ya spika wa bunge au wa seneti. Mbunge au seneta anaidhinisha miswada ya sheria kwa hiari yake. Mbunge au seneta ambaye hakuhudhuria vikao vya baraza la bunge anaweza kumkabidhi mwenzie mamlaka ya kuchagua sheria kwa niaba yake, ila hakuna mbunge au seneta anaweza kuchagulia mwenzie zaidi ya moja. Mbunge au seneta hawezi kumudu kazi zingine za serikali, ila sheria inayosaidia katiba ya jamhuri inatoa nafasi kwa raia waliopigiwa kura kwa uchaguzi wa ngazi za madiwani na wafanyakazi wengine wa serikali kufanya kazi zingine za serikali. Kipengele cha 159 cha katiba kinawalazimisha wabunge na maseneti kuonyesha utajiri wao katika mahakama ya rufaa kabla ya kuanza rasmi kazi na nyakati muhula wao unapofikia tamati. Mbunge au seneta anayepewa kazi nyingine serikalini hana haki tena ya kuhudhuria mara nyingine vikao vya baraza la bunge na seneti, na hapo sheria ya dadisi kuwa anayefuatilia kwa orodha ya daftari ya kupigia kura ndiye anayechukua usukani. Majukumu ya mbunge au seneta yanafikia kikomo anapofariki au anapojiuzulu au anapofurushwa kazini au kujiondoa katika chama ambacho anawakilisha bungeni. Mtu ili afikie hatua ya kuwa mbunge ni sharti afikishe idadi ya 2% kwa wale wanaowakilisha vyama vya kisiasa pamoja na 40% kwa wagombea huru. Wakati ambapo baraza la seneti linafahamisha lile la bunge kuwa hakuna mabadiliko yoyote kwa muswada wa sheria waliowakilishiwa, muswada huo spika wa bunge huwa akiufikisha moja kwa moja katika ikulu ya rais wa jamhuri. Magavana wa mikoa ni sharti wawe wazaliwa wa mikoa wanaowakilisha, na magavana hao huteuliwa na rais wa jamhuri baada ya kuidhinishwa na baraza la bunge. Kipengele cha 146 kinampa nafasi gavana na viongozi wengine kuhudumia raia wenye dukuduku tofauti bila kuwa na upendelevu wowote. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kukujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Bujumbura. Marais wanne wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameafikiana kuwa nchi za jumuiya hiyo kuweka mfumo wa kupima na kupeana matokeo ya vipimo vya virusi vya corona. Katika mkutano uliofanyika Jumanne hii kwa njia ya video, viongozi hao waliomba nchi wanachama kuendelea na kuimarisha kilimo na uvuvi katika kipindi hiki cha janga la COVID-19 ili kurejelea bidhaa zinazotoka nje ya kanda. Mkutano huo ulikuwa ukiongozwa na rais wa Rwanda kama ilivyo katika tangazo la kuhitimisha mkutano wenyewe. Nchi ya Burundi na Tanzania hazikushiriki mkutano huo. Mengi zaidi na mwenzetu Moize Misago. Ukiongozwa na rais wa Rwanda Paul Kagame, mkutano huo uliendeshwa kwa njia video conference ambapo marais hao walipeana fikra kuhusu virusi vya corona katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuwapongeza mawaziri wa afya, biashara, usafiri pamoja na wale wanaohusika na masuala jumuiya hiyo kuhusu hatua zilizochukuliwa kuhusu kusambaa kwa virusi hivyo. Katika mkutano huo wa marais wa Rwanda, Kenya, Sudan Kusini pamoja na Uganda waliafikiana kuweka mikakati ya kupima na kupeana matokeo ya vipimo vinavyokuwa vimeendeshwa kuhusu COVID-19. Marais hao waliona kuwa kupeana taarifa kuhusu vipimo vya virusi hivyo ni muhimu na kuwataka mawaziri wa afya, biashara, usafiri pamoja na wale wanaohusika na masuala jumuiya hiyo kukamilisha mpango wa kisasa wa kufuatilia na kukinga madereva wanaofanyia kazi katika ukanda huo ili kukabiliana na virusi hivyo. Marais hao waliona kuwa sekta muhimu za uchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki zilipoteza kutokana na virusi, wakipigia mfano sekta ya kilimo, biashara na viwanda, utalii, na kutolea wito nchi wanachama kuunga mkono tahadhari za kupambana dhidi ya janga hilo. Waliona pia kuwa nchi wanachama zinastahili kuunga mkono kilimo wakati kutoa chakula katika nchi nyingine ni vigumu wakati huu. Waliona pia kuwa mikutano aina hiyo ingelistahili kudumishwa ili wapeane fikra za kutokomeza janga hilo. Nchi ya Burundi pamoja na ile ya Tanzania hazikushiriki mkutano huo. Na Moses Misago na taarifa yako. Baadhi ya raia waliokumbwa na mafuriko katika kata Gatumba tarafani Mutimbuzi mkoani Bujumbura waliohamishiwa katika kituo cha zamani cha mifugo kilichopo eneo la Malamvya tarafani humo wanaweza kutokingwa vyema dhidi ya janga la virusi vya corona. Wanasema kuwa wanalala wakiwa watano katika nafasi finyu. Pembeni na hayo wanaongeza kuwa wanakabiliwa na changamoto ya uhaba wa maji, hali inayowazuia kufanya usafi vilivyo katika lengo la kujikinga na homa kali ya mapafu. Wanaomba afya yao kulindwa. Tupate taarifa kamili na Etienne Mani Lakiza. Baadhi ya wakazi wa Mtaga Tumba waliohama makazi yao kwa sababu ya mafuriko kwa sasa wanakaa katika eneo la Maramja Sobel. Sehemu hiyo ilikuwa ya kufugia mifugo mbalimbali tarafani Mutimbuzi mkoa wa Bujumbura. Wanasema kuhofia janga la virusi vya corona kwa sababu hawaoni jinsi wanavyoweza kujikinga janga hilo. Chantal Niyonkuru ni mmoja katika waathirika hao. Emeline Niyomungere anabaini kuwa na wasiwasi ya maisha yao, akisema kuwa usafi ni mdogo mno katika eneo hilo. Johashen Daruvu Kanye, kiongozi wa waathirika hao, walioomba hifadhi hapo Malamza Sobele, anafahamisha kuwa sababu ya uhaba wa maji safi na wingi wa watu eneo hilo, endapo virusi vya COVID-19 vitakapo wasili maeneo hapo, vinaweza kuambukia watu wengi mno. Na hiya hao walioomba hifadhi sehemu hiyo wanaomba wapewe vifaa vya kujihami virusi vya corona. Waathirika hao wanakaa eneo hilo tangu tarehe mosi mwezi Mei mwaka huu. Tulejele ile taarifa ya habari kutoka mkoani Makamba, ambapo kupanua bandari ya Bujumbura na kujenga nyingine eneo la Lumonge na Kabonga ni miongoni mwa miradi ya kuendeleza usafiri wa majini itakayotekelezwa na chama Senele endapo wataibuka na ushindi katika uchaguzi wa Mei 20. Akiendesha kampeni zake Jumanne hii mkoani Makamba, Agatoni Rwasa, mgombea wa urais kwa niaba ya chama Senele, anasema kwamba katika miradi ya kikanda wananuia kujenga barabara ya reli itakayounganisha ziwa Tanganyika na bahari Atlantiki ili kurahisisha mzunguko wa bidhaa kutoka pande zote. Taarifa kamili na Jerome Hakizimana. Mbele ya wale ambao walikuwa wamehudhuria katika kampeni yake ya uchaguzi tarafani Makamba, haswa wanaharakati wake ambao nguo zao zilikuwa na rangi za chama zilizogongwa picha mgombea wao wa urais, Agatoni Rwasa aliwaelezea baadhi ya miradi ya chama Senele ambaye yeye ni mgombea wake katika tasnia ya usafirishaji wa bidhaa na watu baharini. Pango ya mgombea huyu atakapochaguliwa rais wa jamhuri ni kupanua bandari ya Bujumbura, lakini pia kujenga bandari nyingine mpya Kabonga tarafani Nyanza lake mkoani Makamba na tarafani Rumonge mkoani Rumonge, katika mantiki ya kuiendeleza nchi ya Burundi kwa ujumla aghalabu sekta hiyo. Kwa upande wa miradi ya jimbo la Jumuiya ya Afrika, mgombea huyo kwa ngazi ya urais kwa niaba ya chama chake SNL anaahidi ujenzi wa barabara ya reli zitakazounganisha pwani ya ziwa Tanganyika na ile ya bahari ya Atlantic kwa ajili ya kuongeza uagizaji wa bidhaa nchini Burundi, alisema. Na kwa sekta ya benki, Agaton Rwasa yasema kuwa mara tu atakapoingia madarakani sekta hii hakika itapangiwa kiupya kiasi kwamba riba ya benki itapungua. Ilikuwa Jumanne hii kwa siku ya tano tu kumalizika kwa kampeni ya uchaguzi huko mkoani Makamba, ambapo vyama vinne vya kisiasa, muungano mmoja na wagombea binafsi wawili wakiwania kiti cha urais mkoani humo. Nikiripoti kutoka mkoani Makamba, Jehome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Tunaomba radhi kwa kasoro zilizojitokeza katika sauti ya mwenzetu Jerome Hakizimana. Na huu kabisa ni mwisho wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili ya mchana wa leo. Msomaji alikuwa mimi Lomwade Niyevze, kwa niaba ya fundi mitambo Eric Wimana tunawatakia kila la heri.